na nie. Mam swoje zdanie, ja mam swoje zdanie. Mam swoje zdanie, zwracam uwagę na nie. Mam. Zrób tak, albo jeszcze inaczej. Pierdol to, nie jak ktoś ci rozkaże. Raczej, dziś śmiech, jutro płaczesz. Tu porażę, a wygrana to się drogę wskaże. Ważne, że z inicjatywy własnej. Własne zdanie i nie stać się błaznem. Wiem, że każdy ma swoją jazdę. Wybierz między prawdą a kłamstwem. Tu wariactwo, tam matactwo. Za każdym razem pokazuję swoje świadectwo. I zło, bo ja tu służbowo. Myślisz nad sobą, lepiej pomyśl głową. Kwestią nową, spokojną czy hardkorową. Ty wybierasz, jaką pójdziesz drogą. Mogą cię lekceważyć. Jeszcze nieraz możesz się sparzyć, nawarzyć piwa. Perspektywa często skupna bywa. Nie mów chyba, nie ma co rozpatrywać. Ktoś pragnął wdrapać się, by być wyżej. Chciał być wysoko, żeby nie być niżej. Bliżej było w ten sposób do upadku. Kierunek pazerność i w dodatku bez własnej racji i bez zdania. Tylko osądy i innych wołania. Tania imitacja swojego imidżu. Nie widzi nic złego w fałszywym obliczu. Mistrzu, czujesz wewnętrzny wystrój. Co jest sobą, co jest twoją głową. Zerknij, luknij, potem się bugnij. Kieruję to do ciebie, czyli licznej wyrzutni mojej. Do świadomości twojej. Wiem, prawda w oczy kole. Wiem, każdy klepie swoją dolę. Wiem. Ale nie pojmę, czemu sam wciąć wojnę. W tej nocy spokojny sprzedać swą tożsamość. Własne zdanie to dla ciebie gadanie. Zbędne, przestań, bo zaraz pęknę. Ze śmiechu, potem z bólu. Ja jeden z tego całego tłumu. Krytykujący brak rozumu. Teraz sumuj i włóż to do albumu. Mam swoje zdanie, zwracam uwagę na nie. Mam swoje zdanie.